Olga, lobela na nini na sala, sopi ya solo ninga kangai. Na ninga kayo na nzela mino na yo, kasi na banga kande kolobela yo. Tata na munu, kana lingi kakase yo, kasi na banga kaye mingi ye. Olga, lobela nga lelo na yeba, soki nzela nini yoko landa maha. Bolingo ya mboka oyo na kanga mole mate, ebongi na yeba libela. Naziki zungu zungu na kolota kakaka masolo ya mwana mwasyo yo. Tena lula kaye mingie. Bebe make Olga, lobelanga soki ya bonganga. Lopembe na yo bebe moke Olga, yebisanga soki ya popakola. Soki na zangi yo bebe Olga, mwana Maria oyebaka. Bitoko ya mwana nde bujenga moto, masolo na ye kaka na monokolaka. Bitoko na yo bebe moke Olga, lobelanga soki ya bonganga. Pembe na yo pepe moke Olga, yebisanga soki ya Coca-Cola. Na moni bakumbi yo nde na taxi, na pembe negelso nde na lembi. Soki na tuna yo nde yo silikaki, na tikaki kaka pote na lingaka yo. Kitoko na yo pepe moke Olga, lobelanga soki ya bonganga. Pembe na yo pepe moke Olga, yebisanga soki ya Coca-Cola. Ngai mwana mama alwisa moke, nalingi yo mingi tika kotungisanga. Soki oboyinga nde na mibomi, mama na munusa muna na mule. Kitoko na yo pepe moke Olga, lobelanga soki ya bonganga. Pembe na yo pepe moke Olga, yebisanga soki ya Coca-Cola. Pule. Soki ya bonganga, lopembe na yo pepe moke Olga, yebisanga soki ya Coca-Cola. Soki na zangi yo pepe Olga, mwana Maria oyebaka. Kitoko ya mwana nde bujenga moto, basolo na ye kaka na monokunaga. Kitoko na yo pepe moke Olga, lobelanga soki ya bonganga, lopembe na yo pepe moke Olga.